noin. Minues laval on hyperboloi, insener Galini hyperboloi, insener Galini hyperboloi, hyperboloi. Pimestav kiir, silmi pimestav kiir, tunnete piir, meie tunnete piir. See on ju hukatus, hyperboloi, insener Galini hyperboloi, insener Galini hyperboloi, hyperboloi. Unistav sarm, sinu unistav sarm, sooja mu arm, minu sooja mu arm. See on ju igatsus, hyperboloi, insener Galini hyperboloi, insener Galini hyperboloi, hyperboloi. Uinub Pariis, taas kui uinub Pariis, kohtume siis, sinne kohtume siis. See on ju armastus, hyperboloi, insener Galini hyperboloi, insener Galini hyperboloi, hyperboloi. Pealuuga lipp, surnu pealuuga lipp, tunnuste tipp, sinu tunnuste tipp. See on ju vabadus, hyperboloi, insener Galini hyperboloi, insener Galini hyperboloi, hyperboloi. Sinavad veed, vaid see ookeani veed, marmorpaleed, roosad marmorpaleed. See on ju paradiis, hyperboloi, insener Galini hyperboloi, insener Galini hyperboloi, hyperboloi. Elu ja surm, meie elu ja surm, taevali purm, nõnda taevali kurm. See on ju igavik, hyperboloi, insener Galini hyperboloi, insener Galini hyperboloi, hyperboloi. Lumi on maas, siis kui lumi on maas, kohtume taas, siis me kohtume taas.